أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت সূরাতুত তাকউইর মক্কি সূরত হে নজুল কে এতবার সে সাতওয়ে নম্বর পর হে সূরাতুল লাহাব কে বাদ নাজিল হুই হে ইয়ে সূরত অর তরতিবন 81 নম্বর পর হে সূরত আবাসা কে বাদ হে তরতিবন 7ওয়ে নম্বর পর হে 7 সূরাতুল লাহাব কে বাদ নাযিল হুই হে ইয়ে সূরত তরতিবন 81 নম্বর পর হে সূরত আবাসা কে বাদ হে রবত গুজশতা সূরত সে پہلی وجہ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا فی صحف مکرمہ کہ قرآن کا بیان عزت والی کتابوں میں ہے معزز کتابوں میں ہے صحیفوں میں ہے یعنی جن کتابوں میں قرآن کا بیان ہوا ان کی صداقت ذکر کی گئی گزشتہ کتابیں تو ان کتابوں کو اللہ رب العزت صحف مکرمہ کہتے ہیں تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس فرشتے کو جو قرآن کا لانے والا ہے اس کو اللہ رب العزت رسول کریم کہہ رہے ہیں 19 نمبر آیت میں انہو لقول رسول کریم یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور بات ہے فرشتے عزت والے کی تو جو لانے والا فرشتہ ہے وہ کیا ہے رسول کریم جن کتابوں میں قرآن کا تذکرہ ہے صداقت ہے پیشنگوئی ہے وہ فی صحف مکرمہ بن گئے اگلی وجہ گزشتہ صورت میں اللہ نے فرمایا 11 نمبر آیت میں کلا انہا تذکرہ حق ہے یہ بات یقیناً یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے یا یاد دہانی ہے تو اس صورت کی 27 نمبر آیت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے مخلوقات کے لیے وہی بات مگر الفاظ جدا ہے اگلی وجہ گزشتہ صورت میں اللہ نے فرمایا فمن شاء ذکرہ پس جو چاہے یاد کر لے اس کو تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم 28 نمبر آیت میں لمن اس کے لیے شاہ جو چاہتا ہے تم میں سے ان یستقیم کہ ثابت قدم رہے سیدھے راستے پہ چلے رہے تو اللہ رب العزت فرماتے قرآن کو سیکھ لے قرآن کے سامنے بیٹھ جائے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنوں میں صراط مستقیم پر جو ہے وہ گامزن ہو جاؤں تو اللہ رب العزت فرماتے وہ قرآن پہ چلے قرآن ان کو جو ہے اپنے منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچا دے گا. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا 34, 35, 36 میں قیامت کی ایک حالت کا تذکرہ تھا کہ محبوبوں سے جو ہے وہ بھاگے گا, ہر آدمی جو ہے وہ محبوبوں سے جو ہے وہ بھاگے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابتدا میں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کہ محبوب مال کو بھی چھوڑ جائے گا, محبوب مال کو بھی چھوڑ جائے گا. اگلی وجہ 22 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اذا شاء انشرا پھر جب چاہے گا اللہ تو اٹھا دے گا ان کو قیامت میں. تو یہاں پر ساتھ میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب ارواح اپنے ابدان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے. تو یہ وقت جو ہے یہ اٹھانے کا ہوگا, اسی وقت جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا, حساب اور کتاب کے لیے جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا. امتیازات کی صورت سورت ممتاز ہے 4 آیت پر وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب محبوب مال جو ہے وہ چھوڑے جائیں گے. سورت ممتاز ہے 5 آیت پر وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب جنگل کے جانور حُشِرَتْ جمع کیے جائیں گے آبادی کی طرف. 6 وَإِذَا الْبِحَارُ سجرت اور جب دریاؤں کو جلا دیا جائے گا, بھڑکا دیا جائے گا. 7 وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب ارواح ابدان کے ساتھ مل جائے گی. 8 اور 9 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ جب زندہ دفن کیے گئے لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں جو ہے قتل کی گئی تھی, تمہارا جرم جو ہے وہ کیا تھا. سورۃ ممتاز 15, 16, 17, 18 کے شواہد پر جسے اس بات قیامت اور نبی علیہ السلام کی صداقت مقصود ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عصص والصبح اذا تنفس. سورۃ ممتاز جبرائیل علیہ السلام تو السلام کی صفت پر 21 میں متعائن ثم امین مانا گیا ہے اس مقام میں امانت دار. 24 وما ہوا علی الغیب بدونین پیغمبر غیب کے بیان پر جو ہے بخل سے کام نہیں لیتا. 28 لمن شاء منکم ان یستقیم جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کے دامن کو جو ہے مضبوطی سے تھام لے. مقصد صورت اس بات قیامت بترقی اس بات قیامت بترقی صورت میں اللہ رب العزت قیامت کے مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں ترقی کے ساتھ گزشتہ صورتوں سے کہ ایک دن جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, جزا اور سزا جو ہے اعمال کی واقعہ ہوگی بشکل جنت یا بشکل جہنم. اس صورت میں اللہ رب العزت 6 ذکر فرما رہے ہیں فنائے عالم کی, عالم کی فنا کی جو ہے 6 ذکر فرما رہے ہیں اور 6 اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں وقوع قیامت کی. چھ حالتیں رکوع قیامت کی, یعنی چھ حالت ابتدائی جو ہے وہ کیا ہے, فنا عالم سے متعلق ہے, یا دوسرے الفاظ میں نفخ اولا سے متعلق ہے کہ جب پہلی مرتبہ جو ہے وہ سور میں پھونکا جائے گا تو کیا انقلابات جو ہے ان عالم میں اس کائنات پر برپا ہو جائے گی, اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو کیا ہو جائے گا. تو پہلے سے مراد فنا عالم چھ حالتیں, اور چھ حالتوں سے جو ہے بعد میں مراد کیا ہے وقوع قیامت, کہ جب قیامت وقوع ہو جائے گی واقعہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا. تو یہ ٹوٹل جو ہے 12 حالات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. ٹوٹل جو ہے وہ کتنے حالات ہیں؟ 12 حالت. ابتدائی چھ حالت جو ہے کیا ہے چھ آیات میں فنا عالم, باقی جو 7 سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جو ہے کیا ہے آیت نمبر 14 تک, یہ جو ہے 6 سے 7 8 اور اسی طرح جو ہے آیت نمبر 14 تک, یہ جو ہے فنا, یہ جو ہے وقوع قیامت کا تذکرہ ہے. پہلے جو ہے فنا عالم, اذا الشمس کویرت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, اذا الشمس کویرت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, یعنی کیا سورج کی شعاؤں کو, سورج کی روشنی کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. آج تو سورج کو آپ دیکھ لیجئے تو وہ کیا ہے, اس کی شعائیں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, مگر جب قرب قیامت ہوگی, جب قیامت میں فنا عالم کا سلسلہ شروع ہوگا تو یہ شعاؤں کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ لپیٹ لے گا, اس طرح جو ہے آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کی آنکھوں کو چکا چون نہیں کر دے گا, بالکل جو ہے آپ کی آنکھوں کو جو ہے وہ خیرہ کرنے والا نہیں ہوگا, نقصان نہیں پہنچائے گا. ان کی جو شعائیں ہیں یہ جو ہے اللہ رب العزت ان کو لپیٹ لے گا, ان کو سمیٹ لے گا اللہ رب العزت, ہاں ختم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا الشمس کویرت, جب سورج کی روشنی لپیٹ لی جائے گی, اس کے لیے اللہ لفظ استعمال فرماتے ہیں اذا الشمس کویرت. کویرت کور عربی کے اندر کہتے ہیں پگڑی کے بل کو کہتے ہیں, یہ پگڑی جو سر کے اوپر جو ہے وہ لپیٹی جاتی ہے نا, تو 15 اگست پہ محیط جو ہے وہ یہ بنوس وغیرہ بنوچ کے رہنے والے جو ہوتے ہیں, یا بلوچی ہمارے جو ہے, تو ان کی پگڑی جو ہے وہ تقریباً جو ہے 15 یہ جو ہے گز پر مشتمل ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے, جب اس کو کھولتے ہیں تو کافی لمبی ساری ہوتی ہے, اور جب اس کو جو ہے وہ کیا بل دیا جاتا ہے سر کے اوپر پگڑی بنائی جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قیامت میں جو ہے اس سورج کی روشنی کو بھی جو ہے وہ لپیٹ لے گا, جس طرح پگڑی کو جو ہے وہ کیا لپیٹ لیا جاتا ہے, تو اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ سورج کی شعاؤں کو اس کو جو ہے وہ لپیٹ لے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ, اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ, اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, قدمت عربی کے اندر جو ہے پختوں کی ادمک دڑی دل وایو, پختوں کی ادمک سوائے دڑی دل کلچ استوری ادڑو لیش, ہاں اسی طرح جڑنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ستارے جڑ جائیں گے, جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, اپنی روشنی کو جو ہے وہ کھو جائیں گے, تو یہ دوسری جو ہے وہ حالت ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ, اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور جب پہاڑ روانہ کیے جائیں گے, جب پہاڑ روانہ کیے جائیں گے, سیر کے معنی جو ہے وہ فنا ہونا, جس طرح لوگ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ سیر کے لیے گیا ہے, تو سیر کے معنی کیا ہوتا ہے, اپنے علاقے سے غائب ہو چکا ہے, فنا ہو چکا ہے, تو پہاڑ جو ہے وہ کیا یہ غائب ہو جائیں گے, جو زمین کی یعنی ایک ڈلوان ہے اوپر کی جو زمین ہے, ایک نیچے کی جو زمین ہے, تو ان پہاڑوں سے اللہ رب العزت جو ہے ان کی بھرائی کر دے گا. ان پہاڑوں کو اللہ جس طرح جو ہے وہ ربڑ ہوتا ہے نا ربڑ, تو اس میں جو ہے وہ خم وغیرہ ہوتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, جب اس کو آپ کھینچتے ہیں تو کھینچنے کے بعد وہ جو ہے اس کی سرفیس جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, اسموتھ ہو جاتی ہے, ہموار ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرما دی یہ زمین یہ بھی جو ہے وہ چٹل میدان ہو جائے گی, لا ترافیا عوجم ولا امتا, نہ اس میں آپ چڑھائی دیں گے نہ آپ اس میں موڑ دیکھیں گے, بالکل چٹل میدان ہوگی جس طرح گنجے کا سر ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے ہمارے میدان ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وإذا الجبال سُيِّرت, اور جب پہاڑ روانہ کیے جائیں گے یعنی ختم کیے جائیں گے فنا ہو جائیں گے, تیسری حالت. چوتھی حالت وإذا العشار عُطِّلت, اور جب محبوب مال کو چھوڑا جائے گا, اور جب محبوب مال عُطِّلت چھوڑ دیا جائے گا. اصل میں عشار جو ہے عربی کے اندر 10 مہینے کی گابن اونٹنی کو کہتے ہیں. 10 مہینے کی گابن اونٹنی جو ہوتی ہے تو اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں, عشار. اور یہ کافی جو ہے اس وقت مالک کو محبوب مال ہوتا ہے. اگر کسی نے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ پال رکھے تو میری بات کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ جائیں گے. کچھ لوگ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے 16 علوم ضروری ہے, میں کہتا ہوں 17 بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں ذمہ داری بھی ضروری ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اور گھر میں اس نے جو ہے وہ جانور کو نہیں پالیں گے تو اس کو کیا سمجھے گا, وہ کس طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سمجھ پائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے عشار کی معنی جو ہے وہ اونٹنی, جو 10 مہینے کی جو ہے وہ کیا پختو کی وہ دمنگ بلار بو آئی آگ ساروے آگ اخچ دلس و میاش تو بلار بوی نائی تصویر لکھی گی یعنی حاملہ پریگننٹ, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو عربی میں عشار کہتے ہیں. اور اس وقت یہ مالک کو جو ہے بڑی محبوب ہوتی, مالک اپنی نظر اور اپنی توجہ سے جو ہے اس اونٹنی کو اس جانور کو کبھی جو ہے وہ دور نہیں کرتا. باہر جاتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ بندوبست کیجیے, خوراک کا, اس کے پانی کا بندوبست کیجیے. اگر وہ دھوپ میں جو ہے وہ کڑی ہے تو فوراً ان پہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا. اگر کوئی جو ہے اس کو جو ہے وہ لات مارے, دکھا دے رہے, مارتا ہے, اس پہ بھی لڑائی لڑتا ہے, محبوب ہوتی ہے کیونکہ اس کے فوائد جو ہے ان کی نظروں میں ہوتے ہیں کہ ابھی انقریب جو ہے کیا یہ بچہ جنے گی تو ہم دودھ پیئیں گے, اسی طرح جو ہے ہم لسی بنائیں گے, اسے جو ہے ہم کیا, اسے ہم جو ہے وہ مکھن جو ہے وہ حاصل کریں گے, اسے ہم جو ہے وہ گھی حاصل کریں گے, اسی طرح اسے ہم دہی جو ہے وہ بنائیں گے. یہ فوائد ان کے ذہن میں ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں وإذا العشار عُطِّلت, یہ وہ زمانہ ہوگا کہ محبوب مال, اسی وجہ سے میں نے کہا کہ عشار اس زمانے میں عشار محبوب مال تصور کی جاتی تھی, یہاں پر میں نے عشار کی معنی جو ہے وہ کیا محبوب مال کی کر دی ہے کہ دنیا میں جو ہے ہم محبوب مال, کسی کا کیا ہوتا ہے کسی کا کیا ہوتا ہے, کسی کی گاڑی ہوتی, کسی کی کوٹی ہوتی, کسی کی فیکٹری ہوتی, کسی کی دکان, جس کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار. مگر اللہ رب العزت فرماتے جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اپنے محبوب مال کو جو ہے وہ چھوڑ جائے گا, اس کو بھول جائے گا. آج تو دنیا کے لیے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑا جاتا ہے, کل جو ہے جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اس پوری دنیا کو جو ہے وہ تم کیا کر جاؤ گے, اس کو بھول جاؤ گے. آج تو 2-3 پیسوں کے لیے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو تم جو ہے وہ کیا, بڑے بڑے جو ہے وہ تمہارے مال ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے, بھول جاؤ گے اس کو, اپنی پڑی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب محبوب مال معطل کیے جائیں گے, چھوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب جنگل کے جانور حشرت جمع کیے جائیں گے آبادی کی طرف, اور جب جنگل کے جانور حشرت جمع کیے جائیں گے آبادی کی طرف, وحوش جنگلی جانور, وحوش کسے کہتے ہیں, جنگلی جانوروں کو جو ہے وحوش کہتے ہیں, وحشی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے آبادی کی طرف, جب قیامت برپا ہو جائے گی, جب ہیبت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سب جو طوفان آتی ہے, تو آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا وہ اکثر جو ہے آپ کے کمروں میں داخل ہو جاتی ہے, ورنہ عموماً تو کمروں سے وہ ڈرتی ہے, آبادی سے وہ ڈرتی ہے, باہر جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتی, مگر سب سخت طوفان ہوتا ہے تو وہی آ کر جو ہے وہ کمرے میں ایک جگہ جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے. کیونکہ جب مصیبت جو ہے وہ آتی ہے ہر ایک کو جو ہے اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے, دوسرے سے ڈرنے کی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک عالم نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ طوفان آیا, سیلاب آیا, تو میں نے ایک تختے پر جو ہے بکری اور بھیڑیا کو جو ہے ایک ساتھ جو ہے وہ پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے, ایک ساتھ بکری اور بھیڑیا تختے پر جو ہے وہ سوارتے اور خشکی کی طرف جو ہے وہ رواں دواتے, نہ بکری جو ہے وہ بھیڑیا سے ڈر رہا تھا اور نہ بھیڑیا جو ہے وہ بکری کی جو ہے وہ فکر میں اپنی پڑی ہوئی تھی. تو اس وقت بھی جو ہے ہر ایک کو اپنی فکر جو ہے وہ لاکھوں, کہ جب آبادی کے جانور جو ہے وہ کیا, جب جنگلی جانور آبادی کی طرف جمع کی جائے گی, آج تو جو ہے انسانوں سے جو ہے وہ بھاگتے ہیں, ڈرتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی وہ خود, یہ جو ہے فنا عالم کا تذکرہ ہے, تو جنگلی جانور جو ہے آبادیوں کا جو ہے وہ رخ کر جائیں گے, اس طرف جو ہے وہ آ جائیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ ان میں جو ہے یہ کیا اللہ کیوں اس کو بتائے گا, ہمیں تو بتانے والا ہے, ہمیں تو حالات اور واقعات نبی علیہ السلام کی زبانی قرآن میں جو ہے وہ ذکر ہے کہ یہ علامات ہے قیامت, ان کو کس نے بتایا, اللہ نے ان میں بھی ایک سنس رکھا ہے. 24/12/2004 کو سنامی آیا, 24/12/2004 کو جو ہے وہ سنامی آیا, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں بڑے کم تعداد میں جو ہے وہ جانور ہلاک ہو چکے ہیں, بڑے کم تعداد میں جو ہے اس میں جانور جو ہے وہ کیا ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں, جانور وہ ہلاک ہو چکے ہیں جن کو لوگوں نے باندھ کے رکھا تھا, جن جانوروں کو باندھا نہیں تھا وہ جو ہے وہ کیا اس علاقے سے جو ہے وہ کافی دور چلے گئے تھے. تو اللہ نے ان کے اندر بھی جو ہے یہ سنس رکھی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ آبادی کا رخ کرتی ہے. کچھ لوگوں نے یہاں پر ایک مسئلے کو اٹھایا ہے کہ اس سے مراد جو ہے جنگلی یعنی کیا جانوروں کی حشر جو ہے اس سے مراد ہے, جانوروں کا حشر مراد ہے اس سے, کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا قیامت میں اللہ رب العزت جانوروں کو زندہ کرے گا, اس سے یہ مراد ہے. وہ عزل وحوش, تو میں کہتا ہوں عجیب سی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو فنا عالم کا تذکرہ ہے, وہ کوئی قیامت کا تذکرہ تو ایزن نفوس زبی جج سے شروع ہوگا, یہ تو فنا عالم کا تذکرہ ہے. یہاں سے آپ نے اس نتیجے کو کس طرح آغاز کر دیا کہ اس سے مراد قیامت میں جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے اکٹھا کرنا ہے, جمع کرنا ہے. پھر ایک حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی جاتی ہے, صحیح روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ قیامت کے دن اگر ایک سینگ والے جانور نے کسی بے سینگ والے جانور پر جو ہے وہ ظلم کیا تھا, اس کو ٹکر لگائی تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جو بے سینگ جانور تھا ان کو سینگ دیے جائیں گے, اور جو سینگ والے جانور ہیں ان سے سینگ قبض کیے جائیں گے, اور ان کو کہا جائے گا تم ان سے اپنا انتقام اور بدلہ لے لو. تو ہم کہتے ہیں حدیث تو بالکل ٹھیک ہے, مگر کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کو بتانے کے بعد وضاحت میں جو ہے یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی ہو؟ بتا سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے اس جملے کو پڑھا وہ عزل وحوش وحشرت, اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حدیث جو ہے وہ پڑھی ہو کہ قیامت کے دن جانوروں کو جمع کیا جائے گا, اور اسی طرح جو ہے بے سینگ اور سینگ کا جو ہے آپس میں جو ہے وہ کیا انصاف کیا جائے گا؟ اصل میں حدیث سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے جو ہے وہ مراد ہے یہ اللہ کے عدل تام کی طرف جو ہے وہ کیا ہے اشارہ ہے اس روایت میں, اللہ کے عدل تام کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اللہ اتنے جو ہے وہ منصف ہوں گے, اتنے انصاف کرنے والے ہوں گے کہ اگر بالفرض بالمحال اگر ایک سینگ والا جانور وہ بھی ظلم کرے تو اللہ جو ہے ان سے بھی حساب کتاب جو ہے وہ لے گا. یہ اللہ کے عدل و انصاف پر جو ہے وہ کیا ہے دلالت کرنے والی ہے. حالانکہ روایت سے مراد, روایت میں سینگ والے جانور سے مراد ظالم مراد ہے, اور بے سینگ جانور سے مراد کون ہے؟ مظلوم مراد ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. سینگ والے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ سینگ یہ علامت ہے طاقت اور قوت کی, اور بغیر سینگ ہونا یہ علامت ہے کیا؟ کمزوری, بے بسی, لاچاری کی. تو سینگ سے مراد, سینگ والے جانور سے مراد جو ہے وہ ظالم, بغیر سینگ والوں سے مراد جو ہے وہ کیا؟ مظلوم. تو اصل میں یہ روایت جو ہے یہ کنایتن ہے, یہ کنایا ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ ظلم کیا تھا دنیا میں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مظلوم سے کہے گا کہ تم ظالم سے انتقام اور بدلہ لے لو, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہے. پھر رہی یہ بات کہ کیا جانوروں کو زندہ کیا جائے گا کہ نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ, اسی طرح جو ہے اور بلند پائے کے جو ہے امام زہاک رحمت اللہ علیہ, اسی طرح امام آلوسی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے جو ہے علماء کرام کے بحث جو ہے وہ چھیڑتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, حشر الدواب والطیور موتہا, کہ جانوروں اور پرندوں کا حشر جو ہے ان کا موت ہے. ان کا حشر جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کا موت. جب ان پہ موت آ گئی تو بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. باقی یہ بات, وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ میں کسی کو جو ہے عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا جب تک میں نے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ہے. تو اللہ نے جانوروں کے پاس کون سا پیغمبر بھیجا ہے؟ انسانوں میں سے جن میں عقل نہیں تھا, جو سینسلس لوگ تھے, دیوانے, مجنون, تو وہ کیا ہے؟ کیا ان سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ اگر اس نے کسی کو جو ہے وہ شوٹ کر دیا, قتل کر دیا, وہ مجنون ہے, پاگل ہے, ان سے بھی حساب کتاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ کیا ہے؟ اس میں عقل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ کیا؟ گرفتار نہیں ہے. تو جب انسان, جب عقل اس میں نہیں ہے تو ان سے باز پرس نہیں ہو جائے گی. تو اس کے مقابلے میں جو جانور ہے اس میں تو سرے سے عقل ہی نہیں ہے, ان سے کس طرح باز پرس کی جائے گی؟ ہاں اتنا ہے کہ اگر کسی نے جانور پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے, اگر کسی نے جو ہے وہ جانور پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے, تو جانور کو اللہ رب العزت جو ہے وہ زندہ کرے گا اور وہ گواہی دے گا کہ اس فلاں بندے نے مجھ پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے, اس کے بعد اللہ ان کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. باقی جو ہے اللہ کیا کرے گا؟ ان کو مٹی بنا دے گا, ان کو ختم کر دے گا. یہ ایک روایت میں ہے یہ بات کہ جس انسان نے جو ہے وہ جانور پر ظلم, کچھ لوگ کہتے ہیں انسانیت کی ہم بات کرتے ہیں, لے مذہب انسانیت دے محبت لیا سجدہ دا, تو اصل چیز جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں انسانیت نہیں, اسلام انسانیت کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیا, وہ تو نفس حیوانیت کی بات کر رہا ہے کہ حیوان پر بھی جو ہے وہ ظلم نہ کرو, جانور پر بھی جو ہے وہ ظلم نہ کرو, اس کے آرام کا خیال رکھو, ان کے کھانے پینے کا جو خوراک کہے ان کا پینا اس کا خیال رکھو, ظلم نہیں کرو گے. تم انسان کی بات کر رہے ہو کہ انسان پہ ظلم نہ کرو, مذہب ہماری انسانیت ہے خواب جو بھی ہو, نہیں, اسلام نے انسانیت کا جو درس دیا ہے, دنیا کے کسی قانون نے جو اس کا درس نہیں دیا ہے, مگر کچھ لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈوں پہ اتراتے ہیں, منفی پروپیگنڈوں سے اسلام پہ جو ہے وہ قطع لگاتے ہیں, بدظن کرتے ہیں لوگوں کے اسلام سے, حالانکہ اسلام تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے. تو اذ الوحوش حشرت, اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ فنائے عالم ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی, ابتدائی قیامت نفقہ اولا میں جانور جو ہے وہ آبادیوں کی طرف جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے. تو یہ ایک علمی سا جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مذاکرہ کیا اس بارے میں کہ کیا جانوروں کا جو ہے وہ حساب کتاب لیا جائے گا. تو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کر دیا کہ روایت بھی بالکل ٹھیک ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, بخاری نے ذکر کیا ہے روایت میں, مگر معنی میں فرق ہے, معنی وہ نہیں ہے جو الفاظ میں ہے. مراد ان سے جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے عدل تام کی طرف جو ہے کچھ ہے. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر وغیرہ یہ ذکر کرتے ہیں. تو اس سے مراد جو ہے وہ جانوروں کا حشر مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا؟ جانوروں کا آبادیوں کی طرف جو ہے وہ جمع ہونا مراد ہے. اور یہ فنائے عالم میں ہے, وہ خوئی قیامت تو بعد میں ہوگی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب دریا سُجِّرَتْ بھڑکا دیے جائیں گے, اور جب دریا جب سمندر سُجِّرَتْ بھڑکا دیے جائیں گے, اس میں آگ جو ہے وہ جلائی دی جائے گی. لوگ کہتے پانی میں کس طرح جو ہے وہ آگ برپا ہو جائے گی, تو پانی دو چیزوں کا مرکب ہے, H2O. کیا ہے؟ دو چیزیں نا, H2O ہائیڈروجن پلس آکسیجن. ہائیڈروجن جو ہے وہ جلتا ہے اور آکسیجن جو ہے یہ جلنے میں مدد دیتا ہے. آج اگر اللہ نے دو چیزوں کو آپس میں ملا کر پانی کی نعمت دی ہے, کل اللہ جو ہے قیامت میں ان کو جو ہے کیا کر دے گا, جدا کر دے گا. ہائیڈروجن جو ہے وہ جلے گا اور آکسیجن جلنے میں مددگار ثابت ہوگا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور اللہ نے تو نمونہ بتا دیا ہے, سونامی کیا ہے, سونامی کیا ہے, وہ بھی زمین میں, اس میں اس سمندر کے اندر جو ہے وہ آگ بڑک اٹھی. ان لوگوں نے کہا آتش فشار جو ہے وہ بڑک, جو بھی نام دے آپ اس کو, مگر ہے یہی چیز. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, وہاں کی جو ہے وہ کیا ہے, اندرون میں جو ہے وہ زلزلہ تاری, کس سے؟ وہاں پر آگ بڑک اٹھتی ہے, لاوا جو ہے وہ ابلتا ہے, اس سے پانی جو ہے وہ کیا, اس کو نیچے سے جو ہے وہ پریشر ملتی ہے, تو اس سے جو ہے وہ پانی اپنے حد سے جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, کافی یعنی کلومیٹر کے حساب سے اوپر آ جائے. تو یہی چیز ہے, قرآن نے جو ہے وہ 1400 سال پہلے جو ہے 1450 سال پہلے بتائی ہے. ان لوگوں نے ابھی اس کو دیکھ لیا کہ سونامی جو ہے وہ آ گئی, یہ لوگ تو مان بھی نہیں رہتے اس کو کہ کس طرح جو ہے وہ دریاؤں میں جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ آگ بڑھ کر اٹھے گی. تو اللہ نے فرمایا وہ ازل بہار فسجرت, اور آپ نے دیکھ لیا سونامی میں کیا ہوا, یہی چیز تھی. ان لوگوں نے کہا کہ آتش فشان جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ پھٹ گئی, اور اس سے جو ہے لاوا اور آگ جو ہے وہ اور آگ جو ہے اس نے پانی کو اوپر کر دیا, اور اس سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ آبادی کی طرف جو ہے وہ پانی کی لہریں جو ہے وہ آ گئی. تو یہ کیا ہے, یہ ہے فنا عالم. وَإِذَن, یہ چھ حالتیں جو ہے فنا عالم کی ذکر کی گئی. یا دوسری معنی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب دریا سوکھ دی سکا دیے جائیں گے, خشک کر دیے جائیں گے, جب دریا خشک کر دیے جائیں گے, یہ بھی معنی کرتے ہیں. کوئی چیز جو ہے وہ جل جائے تو وہ سوکھ جاتی ہے, وہ خشک ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے پانی کو ختم کیا جائے گا, جلا دیا جائے گا, تو وہ خشک رہ جائے گی, پانی ختم ہو جائے گی. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ جنگیں جو لڑی جائے گی وہ پانی پہ لڑی جائے گی, آئندہ جو جنگیں لڑنے والی ہے لڑی جانے والی ہے تو وہ پانی پہ ہوگا, کسی اور چیز پہ نہیں, وہ پانی پہ. ابھی تو یہ لوگ شروع ہو چکے, معدنیات پر تو ابھی بھی قتل عام ہو رہا ہے, پوری دنیا کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کی جو ہے وہ خواہاں ہے یورپ والے, کس معدنیات کے چکر میں. تو آئندہ جو ہے ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ پانی پہ ہوگی, اور شروعات ہو چکی, آپ دیکھ چکے, آپ پرنٹڈ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے جو ہے بخوبی آ کہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ عزت نفوس زوجت, یہ کیا تھا, فنا عالم. ابھی اخوئی قیامت کی بات کرتے ہیں, جب قیامت برپا ہو جائے گی, قیامت برپا ہو جائے گی, نفخ ثانی ہو جائے گا, دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا. یہ چیزیں تو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں تو ہم اتنی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں کہ نفخ اولا نفخ ثانی درمیان میں کتنا وقفہ ہوگا, یہ چیزیں تو عام ہیں. تو وہ اذن نفوس ہو زوجت, وَإِذَن نُفُوسُ زُوِّجَتْ, یہ وقوعِ قیامت کی جو ہے وہ اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. وَإِذَن نُفُوسُ زُوِّجَتْ, وَإِذَن نُفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب ارواح ابدان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گی. وہ اذن نفوس زوجت, اور جب ارواح ابدان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گی, جمع ہو جائے گی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ یہ معنی ذکر فرماتے ہیں تفسیر عثمانی میں, وہ اذن نفوس زوجت, اور جب ارواح ابدان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گی. عام لوگ معنی کرتے ہیں وہ ازل وَإِذَن نُفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب اعمال کو بدلہ مل جائے گا, جب اعمال کا بدلہ مل جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب یہ معنی سب سے بہتر ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب ارواح ابدان کے ساتھ مل جائے گی. کیونکہ اگر نیک آدمی تھا تو مرنے کے بعد اس کی روح جو ہے علیین میں منتقل کی گئی ہے, اور اگر بد کردار تھا تو ان کے ارواح, ان کا روح جو ہے وہ سجین میں جو ہے وہ منتقل اور مقید کیا گیا تھا. تو روح ایک مقام میں, بدن جو ہے وہ دوسرے مقام میں. تو جب قیامت برپا ہو جائے گی تو روح اور بدن کو آپس میں ملا دیا جائے گا. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مشکلات القرآن صفحہ نمبر 9 میں ذکر فرماتے ہیں, تحقیق آنست معنی حیات تعلق روح و بدن است. تحقیقی بات یہ ہے کہ حیات کے معنی کیا ہے, روح اور بدن کا آپس میں اتصال یہ کیا ہے, یہ حیات ہے, اس کو زندگانی کہتے ہیں. تو روح جو ہے وہ یا علیین میں ہے جو آسمانوں میں ایک مقام ہے, جنت کا حصہ ہے, اور سجین جو ہے یہ زمین میں ایک مقام ہے, جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. وہاں پر جو ہے وہ برے لوگوں کے جو ہے کافر بدکار بد کردار ان لوگوں کے ارواح اور اعمال جمع ہوتے ہیں. تو جب قیامت برپا ہو جائے گی تو روح اور بدن کو آپس میں کیا کیا جائے گا, ملا دیا جائے گا. لیکن تیس قسم کا مذہب ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب ارواح ابدان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گی, جب ارواح ابدان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گی. آج بدن جہاں پر بھی ہے روح کے بغیر ہے, اور جب روح کے بغیر بدن ہوتا ہے تو اس بدن پر اطلاق مردے کا ہوتا ہے, میت کا ہوتا ہے. اس پر اطلاق کیا ہوتا ہے؟ میت کا ہوتا ہے, مردہ ہوتا ہے. جب روح اس میں نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس کو میت کہتے ہیں. جس طرح قرآن میں جو ہے آپ بارہا مرتبہ پڑھ چکے ہیں یحیی الموتا, کہ زندہ کیا جائے گا جو ہے وہ کیا, مردوں کو. تو مردے سے مراد کون ہے جو قبروں میں پڑے ہیں؟ تو ان کو اللہ رب العزت موتا کہتے ہیں, موتا میت کی جمع ہے. تو ان کو مردہ کیوں کہتے ہیں؟ روح کے اعتبار سے نہیں بلکہ بدن کے اعتبار سے. ان اللہ یبعث من فی القبور, سورہ حج میں آپ نے پڑھا تھا, یقیناً اللہ زندہ کرے گا ان کو فی القبور, جو قبروں میں پڑے ہیں. تو آج قبر میں جو پڑے ہیں وہ کیا ہے؟ روح کے بغیر ہے. تو روح کے بغیر میت ہوتا ہے, مردہ ہوتا ہے. جب قیامت میں روح اور بدن آپس میں مل جائے گا, زندہ ہو جائے گا, اس کے بعد اللہ ان کو جو ہے وہ اٹھا دے گا. آنے والی صورت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جب قبروں والوں کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا, نکال دیا جائے گا, اٹھا دیا جائے گا. تو یہاں پر روح بدن کے ساتھ مل گئی, تو جب روح بدن کے ساتھ مل گئی تو اس کو زندگانی کہتے ہیں, اور زندگانی کے لیے زمین کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزاری جاتی ہے, قبر کے اندر زندہ آدمی جو ہے وہ دفن نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر روح اور بدن آپس میں مل گئی, تو آئندہ صورت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبروں والوں کو نکالا جائے گا, اٹھایا جائے گا. روح بدن مل گئی آپس میں تو زندہ ہو گیا, تو اسی وجہ سے اٹھا دیا گیا. پہلی حالت وہ کوئی قیامت کی. دوسری وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ کس جرم کی پاداش میں, قُتِلَتْ, قتل کی گئی تھی, تو تمہیں قتل کیا گیا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ دفن کی گئی عورت سے, دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, سُئِلَتْ, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ کس جرم کی وجہ سے, کس گناہ کی وجہ سے, قُتِلَتْ, تمہیں مار دیا گیا تھا, تمہیں قتل کر دیا گیا تھا. زندہ دفن لڑکی سے سوال کیا جائے گا. تو سوال یہ ہے, ان الفاظ کو ذرا آپ دیکھ لیجئے, اللہ رب العزت ان کا جو ہے وہ ٹرائل کرے گا, ان کا جو ہے وہ مقدمہ چلائے گا. کیا چلائے گا؟ ان زندہ دفن کی گئی درگور, زندہ درگور جو ہے وہ لڑکی, اس کا جو ہے وہ کیا, مقدمہ چلائے گا. کیوں؟ اسے پوچھے گا, لڑکی تمہیں کس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ درگور کیا گیا تھا؟ یہ کیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں؟ کیونکہ ان کو زمین میں زندہ درگور کرنے والے, دفن کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے والدین تھے. تو ان کا مقدمہ کون چلانے والا نہیں تھا, ان کا مقدمہ چلانے والا کوئی نہیں تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے, وہ مقدمہ چلانے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ عزل موجود سہیلت, یہ رسم جو ہے جاہلیت میں شروع ہوئی تھی. ہم نے آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ پڑھایا تھا سورہ نساء کی ابتدا میں. سورہ نساء میں جو ہے میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے اس موضوع پر جو ہے وہ بحث کی تھی. سورت کو ختم کریں گے انشاءاللہ آج, مگر آپ ذرا جو ہے وہ جلدی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو قبائل کی آپس میں لڑائی لڑی گئی. یہ لڑائی ختم ہو گئی ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست پر. جنہیں فتح مل گئی انہوں نے شکست خوردہ قبیلے ان کی جو ہے وہ لڑکیوں اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے, ان کے مال کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کی عورتوں کو ساتھ لے گی. یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. وہاں پر جو ہے انہوں نے آپس میں جو ہے ان لڑکیوں کے ساتھ جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کو جو ہے اپنے قبیلے کے مردوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دی. زمانہ جو ہے وہ بیتتا گیا گزرتا گیا, دونوں قبائل میں جو ہے وہ صلح کی بات ہو گئی. صلح میں یہ شرط جو ہے وہ رکھی گئی کہ جو عورتیں تم ساتھ لے کے گئے ہو تو ان کی واپسی تم پر لازم ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مگر ہے ایک ہے بات کہ جو عورت اپنی خوشی سے جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو تو ہم ان پہ زبردستی نہیں کریں گے, اور اگر کوئی لڑکی ہمارے ہاں جو ہے وہ رہنا چاہتی ہے تو تم ان پر جو ہے زبردستی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ قبیلے کا جو سردار تھا اس کی بیٹی جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہ ہوئی. اس نے کہا بابا کسی کے ساتھ تو آپ مجھے جو ہے وہ شادی کے لیے جو ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیتے, بس یہاں پر میں نے جو ہے وہ شادی کی, یہاں پر میں سیٹل ہو چکی ہوں, لہذا میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. قبیلے کا جو سردار تھا انتہائی جو ہے وہ غصے میں ہوا اور اس نے جو ہے یہ قسم کھائی کہ آئندہ جب بھی میرے ہاں کوئی جو ہے عورت یعنی لڑکی جو ہے وہ پیدا ہوگی تو میں ان کو زندہ جو ہے وہ زمین میں دفن کروں گی. یہاں سے یہ رواج جو ہے یہ چل پڑا. ان کی دیکھا دیکھی پورے قبیلے نے جو ہے یہی روش اختیار کر دی. یہ پورے عرب میں یہ کام نہیں تھا, بات کو سمجھنے کی, پورے عرب میں یہ نہیں تھا, بلکہ کچھ قبائل جو تھے ان میں یہ چیز جو ہے وہ چلی تھی کہ وہ لڑکیوں کو زمین میں جو ہے وہ زندہ درگور کیا کرتے تھے, زندہ دفن کیا کرتے, مگر بیک گراؤنڈ یہ تھا. ایک صحابی گزرے جس کا نام حضرت صحاصہ ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سات سے لکھتے ڈبل سات سے صحاصہ ابن ناجیہ, ایک صحابی رسول ہے, یہ فرزدق مشہور شاعر ہے. یہ فرزدق جو ہے یہ صحاصہ کی اولاد میں ہے اور وہ اپنے زمانے کے ذریعے جو شاعر ہے وہ میں اپنی بڑائی کو ثابت کرتے تو وہ کہتے ممن الذی منع الواعدات واحیی الواعدۃ لم تودی, وہ ہم میں سے تھا جنہوں نے لڑکیوں کو جو ہے وہ زندہ زمین میں جو ہے وہ دفن ہونے سے بچایا تھا, وہ میرا دادا تھا, تم کون ہوتے ہو؟ واقعہ کیا تھا؟ صحاصہ ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, راستے میں جو ہے ایک آدمی نے جو ہے اپنی لڑکی کو اپنی بیٹی کو لے جا رہے دفن کے لیے. تو صحاصہ نے اس سے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس بیٹی کو جو ہے وہ دفن کر رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کی بندی یہ چھوٹی بچی ہے, اس نے آپ کا کیا بگاڑا, تم اس کو کیوں دفن کر رہے ہو؟ اس نے کہا اگر تم اتنے جو ہے وہ شفیق اور خیر خواہ ہو تو تم لے لو. اس نے کہا کتنے کے دیتے ہو؟ اس نے کہا دو اونٹ. اپنی بیٹی پرائے کے ہاتھ پر دو اونٹ پہ جو ہے وہ کیا کر دی, ان کو بھیج ڈالی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پورے علاقے میں صحاصہ ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو گئے کہ جو بھی اپنی لڑکی کو جو ہے وہ دفن کرنا چاہتا تو پہلے صحاصہ کے پاس آتا کہ اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو اور میں دفن کر لوں گا. تو جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے گھر میں 140 لڑکیاں جو ہے وہ پروان چڑھ رہی تھی. پرائی بیٹیوں کو جو ہے وہ بچانے کے لیے اس نے 280 اونٹوں کو جو ہے وہ قربان کیا تھا. ایسے لوگ تیار ہو. پھر اس کے بعد مسلمان ہوا. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الواعدۃ والموعودۃ فی النار, دفن کرنے والا اور دفن ہونے والی آگ میں ہوگی. مگر حدیث جو ہے وہ کیا ہے, الفاظ تو ٹھیک ہے کہ دفن کرنے والا اور دفن ہونے والی, تو دفن ہونے والی تو بچی ہے, وہ کس طرح جو ہے وہ آگ میں ہوگی, اس کا تو اللہ رب العزت مقدمہ چلائے گا. تو جواب کیا ہے, حدیث حذف ہے اس میں, الواعدۃ والموعودۃ لہا فی النار, زندہ دفن کرنے والا اور جس کے لیے جو ہے یہ بچی دفن کی جا رہی ہے وہ دائی وغیرہ, کیا وہ دائی وغیرہ جن کے لیے جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دونوں جو ہے آگ میں ہوگی, جس کی بیٹی تھی جس نے یہ کام کیا تھا اور جس کے ذریعے سے یہ کام کیا تھا, تو یہ دونوں جو ہے کیا ہوگی, آگ میں ہوگی, بچی مراد نہیں ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے واقعہ بیان کیا کہ میں جو ہے گیا تھا شام تجارت کے لیے گیا تھا, میری بیوی جو ہے یہ پریگننٹ تھی حاملت, واپسی پر میں کافی سالوں کے بعد آیا تو گھر میں جو ہے ایک خوبصورت اور چھوٹی ننی سی بچی کو جو ہے وہ دیکھ لیا. میں نے بیوی سے پوچھا کون ہے, انہوں نے کہا کہ پڑوس کی آئی ہوئی ہے. میں نے تلوار نکالی تو اس نے جو ہے حقیقت بتائی, تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کو جو ہے ذرا میں سیر کے لیے لے جاتا ہوں. گھر سے میں نے جو ہے وہ کھدائی کے آلات جو ہے وہ اٹھا لی, بلچی وغیرہ جو زمانے میں تھے گندری بلچی وغیرہ اٹھانے, صحرا کی طرف جو ہے میں چل پڑا, ان کو اونچی جگہ پر بٹھا دیا, صحرا میں جو ہے وہ قبر یعنی جو ہے وہ کیا کھودنا جو ہے وہ شروع کر دیا, اور میری داڑھی میں جو ہے وہ کیا ریت آیا کرتی تھی, تو وہ اٹھ کر جو ہے میری داڑھی کو یعنی کیا صاف کر دی کہ دادا بابا آپ کی داڑھی میں جو ہے وہ ریت آیا مگر میرے دل میں رحم نہیں آیا, اور میں نے زندہ جو ہے ان کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا اور اوپر سے جو ہے میں نے کیا کر دیا, اس کے بعد جو ہے وہ ریت ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جو ہے وہ کیا مکمل طور سے ان کو دفن کر دیا اور اس کے بعد میں واپس لوٹا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن رہے تھے تو آپ کی آنکھوں مبارک سے جو ہے وہ آنسو روا تھے. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم النساء والطیب یا والطیب, میرے دل میں اللہ نے تمہاری دنیا کی جو ہے محبت ڈالی ہے, کس چیز کی, ایک نساء عورت ہے. تو یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام عورتوں پہ فریب تھے بلکہ عورتوں کے حقوق لینے یہ مظلوم طبقہ ہے, میرے دل میں اللہ نے اس بات کو جو ہے وہ ڈالا ہے کہ تم عورتوں کے حقوق کو لو گے ان کو دو گے, اور دوسری بات جو ہے وہ کیا اللہ نے میرے دل میں جو ہے وہ ڈالی ہے اطیب, طیب کے معنی جو ہے خوشبو, اور اطیب پاکیزہ خوراک, دونوں الفاظ روایت میں ہیں طیب اور اطیب, طیب کے معنی پاکیزہ خوراک, اس کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی, اور خوشبو نبی علیہ السلام کا پسینہ جو ہے یہ مجھ سے زیادہ جو ہے خوشبودار ہوتا تھا, نبی علیہ السلام کے بدن کا پسینہ جو ہے یہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا, اور نبی علیہ السلام انتہائی معطر تھے, ہر وقت جو ہے وہ خوشبو میں جو ہے وہ لوگ اس کو جو ہے وہ اس کی خوشبو کو جو ہے وہ سن کر پہچانتے کہ حضرت اس راستے سے گزر چکے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اسلام اس نے کیا کیا ہے, آج لوگ کہتے ہیں لوگ عورتیں کہتی ہیں ہمیں حقوق چاہیے, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو تمہیں حق دیا ہے جو حقوق تمہیں دیا ہے اسلام نے وہ کون دینے والا ہے تمہیں, کس نے جو ہے وہ تمہیں, فرانس میں 571 عیسوی کو وہاں پر ایک بل منظور ہوا اور انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ مان لی کہ عورت انسان ہے, 571 عیسوی میں بل منظور ہوا ان کے ہاں کہ عورت انسان ہے, مگر وہ مردوں کے دل بہلانے کے لیے اللہ نے جو ہے ایک چیز ایجاد کی اور کوئی چیز نہیں اس کے سوا, اس سے پہلے جو ہے عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے بلکہ حیوان سمجھتے تھے, یہ جانور سی بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے ان کو میلوں میں جو ہے وہ کیا جاتا, ان کو فروخت کیا بیچ دیا جاتا. اسلام اور انگریز جو بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں حقوق کے علمبردار, انہوں نے تو نام بھی نہیں دیے, جب لڑکی جو ہے وہ کیا انمیرڈ ہوتی ہے تو باپ کے نام سے اس کو پکارتے ہیں مس فلاں, جب میرڈ ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مسز فلاں, ہمارے ہاں کیا ہے نام ہے رقیہ کلثوم فاطمہ زینب, خوبصورت خوبصورت نام اسلام نے دیے ہیں, اس کی اپنی جو ہے وہ آئیڈینٹی ہے, ایک شناخت اللہ نے جو ہے اس کو دیے, خاون کو اللہ نے جو ہے وہ نوکر بنا دیا ہے, وہاں تو نساء صدقاتہن نہلا تم دو گے ان کو, وہ بیٹی رہے گی تم مزدور ہوگے تم نوکر ہوگے, وہ کیا ہوگی وہ گھر میں بیٹی ہوگی, یعنی کہ تم بھی کماؤ وہ بھی کمائے گی, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے منفی پروپیگنڈوں کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ دب چکا ہے. کوئی چیز کو جو ہے وہ کیا اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکلوز کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس چیز کو کہ نہیں اسلام یہ نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو. جس کو ظاہر کرے کہ تم جو پروپیگنڈے کرو مستشرقین یہ غلط ہے اسلام ایسا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اگلی بات وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفوں کو منتشر کیا جائے گا کھول دیا جائے گا نشرت نشر کیا جائے گا یعنی لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا کسی کو دائیں میں ملے گا کسی کو بائیں میں ملے گا نیکوکاروں کو دائیں میں ملے گا بدکاروں کو جو ہے بائیں میں ملے گا. تو نشرت کی معنی نشر کرنا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب صحیفوں کو عمل ناموں کو نشر کیا جائے گا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کو کھینچا جائے گا جب آسمان کو کھینچا جائے گا آسمان کو کھینچنے کے معنی کیا ہے کہ اس کی جو شکل صورت ہے بلیو ہے نا آسمان تو یہ نیلاپن جو ہے یہ کھینچ دیا یہ انتہائی سرخ ہو جائے گا. وردتن کا دھیان سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا تھا بوزینے کی طرح جو ہے وہ سرخ ہوگا گلاب کی طرح جو ہے وہ سرخ ہوگا اس کی یہ حیثیت تبدیل ہو جائے گی. اور کشتت آرمی کے اندر جو ہے وہ جانور کے کان نکالنے کو کشتت کہتے ہیں جانور سے کان نکالی جاتی ہے اس کے اندر جو چیز نکلتی وہ علیحدہ ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے باہر سے تو وہ کالی جو ہے وہ کال ہے یا جو بھی ہے مگر اندر سے جو ہے وہ سرخ نکلتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کشتت کہتے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم کو بڑھکا دیا جائے گا. جہنم اللہ نے پہلے سے بنائی ہے جنت بھی پہلے سے بنی ہے جنت کو خوشبودار بنایا جائے گا جنتیوں کے لیے اور جہنم کو جہنمیوں کے لیے بڑھکا دیا جائے گا ورنہ بنی پہلے سے ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے یہ پہلے سے بنی ہے. تو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم کو جو ہے سُعِّرَتْ. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کرے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ جائے. اگر آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ جائے تو پھر جو ہے وہ گلے شکوے ختم ہو جائے گی. ورنہ افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم 3.5 سال سے جو ہے ایک بات کو کہتے جا رہے ہیں کہ محرم میں جو تم خیرات کرتے ہو تو یہ نظر ہے یہ منت ہے عذر و شریعت یہ حرام ہے شرک کے زمرے میں داخل ہے نکاح کو برباد کر رہے ہو کیا سے کیا تم نہیں کر رہے مگر پھر بھی افسوس کے ساتھ جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے. خدا کو معلوم ہے کہ کس کس نے جو ہے غلط کام کیا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے علاقے میں جو ہے تم جو ہے وہ کیا ہمارے لیے جو ہے تم مسئلے یعنی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہو کہ جہاں پر ہمارے ساتھی جو ہے وہ بات کریں گے تو کہیں گے تمہارے درس میں 3.5 سال سے بیٹھے وہ بھی یہ کام کر رہے. تو افسوس تو اس بات پہ تو ہم کہتے ہیں خدا جو ہے تم کون سی زبان جو ہے وہ سمجھتے. میں نے تو پشتو میں بھی آپ کو کہا انگلش میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اردو میں جو ہے آپ کو بتا رہا کبھی کبھی ہندو میں بھی بتا دیتا ہوں. افسوس تم کون سی زبان جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ تم ایک آسان سے مسئلے کو چلو ایک مرتبہ نہیں سمجھے دوسری مرتبہ نہیں تیسری مرتبہ تم کس زبان میں سمجھو گے جی میں آپ کو اس زبان میں جو ہے بتا دوں اگر تم نہیں سمجھتے تو مجھے سمجھاؤ کہ میں کہتا ہوں ایک بات جو ہے غلط ہے عذر شریعت غلط تم میرے سامنے جو ہے وہ یعنی ڈیبیٹ نہیں کرتے خاموشی سے جو ہے وہ بات کو سنی جو ہے انسنی کر دیتے ہو اور پھر اس کے بعد اپنے کام کو پھر کر دیتے ہو وہی محرم کے جو ہے وہ خیرات وہی کھیر وہی چاو یہ کیا ہے تمہارے بیٹھنے کا جو ہے وہ مقصد وہی منافقون والی بات کأنہم خشب مسندا گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے ساتھ کڑی گئی گئی ہیں اس پر صرف جو ہے تم بدنام ہوں گے تم اس پہ صرف ملزم ٹھہرو گے تم اس پر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کیا ٹکر تمہیں پڑے گی اور کسی فائدے کا یہ نہیں ہے صرف منتظر تنگ کھڑے دے جگہ جو ہے وہ تنگ پڑ دی پڑا یعنی جو ہے وہ کر دیا ہمارے لیے. خدا رہے ان چیزوں کو سمجھو کیا تم نے سمجھا ہے تمہارے قرآن کے سامنے جو ہے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جب تم عمل نہیں کرتے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار اللہ رب العزت فرماتے قرآن کو سننے والے اللہ کی کتاب کو سننے والے عمل نہ کرنے والے تو گدے ہیں تو کیوں جو ہے وہ گدی بنتی ہو اور کیوں جو ہے وہ گدے بنتے ہو جب قرآن کو سنتے ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے وہی جو ہے وہ باتیں ہیں. جو پہلے جو ہے وہ کام تھا تو قرآن کے سامنے بیٹھنے کے بعد تو اللہ کے بندے اپنے عقیدے اور عمل پر نظر ثانی کرو غالب نے تو کہا تھا کس منہ سے جاؤ گے، غالب شرم تم کو نہیں مگر آتی، تو اس نے تو کعبے کی بات کی، کعبہ تو مخلوق ہے اور قرآن تو کلام اللہ ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو کعبے نہیں جا رہا تھا کہ میں اللہ کے کعبے میں کس طرح جو ہے وہ قدم رکھوں گا کہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں، اور تم قرآن کے سامنے بیٹھتے ہو اور اپنے کیوں کو نہیں چھوڑتے، تمہیں تبدیلی نہیں آئی، تمہارے عقیدے میں کوئی تبدیلی، تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی، تمہاری جو ہے وہ اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تمہاری نشست اور برخات وہی کی وہی ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ مگر صاحب کتاب نہیں، تو آج ہم جو ہے وہ کیا کتابیں، یعنی کتاب خواہ ہیں، پڑھنے والے ہیں، صاحب کتاب نہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ، جب جنت کو قریب کیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ، جان لے گا ہر نفس، با اس پر احضرت، جو اسے پیش کیا جائے گا، عَلِمَتْ، جان لے گا ہر نفس، ما اس کو، احضرت، جو اسے حاضر کیا جائے، پیش کیا جائے، یعنی اپنے کیے کا بدلہ، کہ اگر جنت ہوگا تو ان کے اعمال ٹھیک تھے، اگر جہنم، اگر برا کیا تھا، برائیں کی تھی دنیا میں، تو اس کی جزا جو ہے وہ جہنم کی شکل میں، تو اپنے کیے پہ جو ہے وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا، تو تم کہہ رہے نہیں ہے تو نظر آئے، نہیں کریں گے تو خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، شیطان جو ہے یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ اگر تم نظر نہیں دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، نہیں ہے ایسا کام، صداقت کتاب، صداقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس بات قیامت پر اللہ رب العزت چند شواہد ہمارے سامنے جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا اقسم، نہیں ہے ایسا کام کہ تم قیامت کو نہیں مانو گے، قیامت کے لیے تیاری نہیں کرو گے اور پھر بھی جنت میں داخل کیے جاؤ گے، لیس الامر کما یزمون، لا لیس الامر کما یزم، نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے، اقسم و شاہد کر دو، قسم اٹھا دو، یعنی شاہد کر دو، قسم بمانی شہادت، بالخل نسی، چھپ کر آنے والے ستارے کی، چھپ کر آنے والے ستارے کو، الجواری، آگے بڑھنے والا، الکن نسی، کھڑا ہونے والا اپنے برج پر، واللیل اذا عصصا، شاید ہے رات اذا عصصا، جب پلٹتی ہے، پلٹ جاتی ہے، والصبح، شاید ہے صبح، اذا تنفس، جب اس کی روشنی پھوٹ پڑتی ہے، سانس لیتی ہے نا، جب اس کی روشنی جو ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے، نکل آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے فلا اقسم بالخنس، نہیں ہے ایسا کام، شاید کرتا ہو بالخنس، چھپ کر آنے والے ستارے کو، خناس، سورہ ناس میں آپ پڑھیں گے نا، خناس، چھپ کر آنے والا، تو خنس، چھپ کر آنے والا، رات کو جو ہے وہ شام کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں ان کو تو مشرق میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا صبح کے وقت مغرب کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، تو مغرب کی طرف آیا، صبح کے وقت جو ہے وہ دوبارہ جب آپ شام کو دیکھتے ہیں تو وہی ستارے جو ہے وہ چھپ کر واپس آ جاتے ہیں، مشرق سے مغرب کا آنا سفر جو ہے وہ کیا ہے، وہ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اس کو ویزیبل ہے، مگر اس کے بعد جو ہے وہ کیا، مغرب سے دوبارہ شام مشرق تک جو ہے وہ سفر کیا ہے، وہ نظر نہیں آتا، نان ویزیبل ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے چھپ کر آنے والے ستارے، الجواری، آگے بڑھنے والے، الکنس، کھڑے ہونے والے اپنے برج پر، اپنے برج پر جو ہے وہ کھڑے ہوتے، جس طرح یہ ستارہ آج ہے، شام کو ہوتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا، آج تم نظر آ رہے ہو اس زمین پر، کل نظر نہیں آؤ گے، آج نظر آ رہے ہو، کل جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، جس طرح ستارہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تمہاری زندگی کا یہ سفر بھی آگے بڑھ رہا ہے، دکور نہ بہروزم نہ سفر کڑم بے سفر میں لنڈی گلارد عمر، تو اسی طرح یہ سفر جو ہے آگے بڑھے گا، ایک ٹائم آ جائے گا جب زندگی جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی، الکنس، اپنی جگہ جو ہے کھڑی ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، وَلَيْلِ اِذَا عَصَصَ، شاید ہے رات، اِذَا عَصَصَ، جب پلٹ جاتی ہے، جس طرح رات کے بعد جو ہے وہ دن پوٹتی ہے دن کی روشنی, تو آج اس دنیا کے بعد جو ہے وہ دوسری صبح جو ہے قیامت وہ بھی نمودار ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اندھیرے کے بعد جو ہے وہ اجالا ہے, تو دنیا کے بعد جو ہے وہ آخرت ہے. اسی طرح حق پرستوں کا بھی کام ہوتا ہے, جب آتے ہیں تو چھپ کر کام شروع کرتے ہیں بالخنس, اس کے بعد الجوار آگے بڑھتے ہیں کام شروع کرتے ہیں, اس کے بعد الکنس ٹیبل ہو جاتے ہیں مستحکم ان کی جماعت بنتی ہے. تو واللیل اذا عسعس, واللیل اذا عسعس تاریخ اور شرکیات اور برات کو جو ہے ختم کرنے شروع کر جاتی ہے, وہ صبح اذا تنفس توحید اور سنت کی روشنی کو جو ہے وہ بکیر دیتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے, ایک مرتبہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مولوی کو میں نے بتایا چلو قرآن کا ترجمہ تمہیں آتا ہے تو ترجمہ پڑھو, فلاں اقسم بالخنس الجوار الکنس, ابھی دا پکی قرآن کی کمزے کہہ رہے دا خماول سلو رہے, تو اس کو یہ چیز معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ بھی قرآن ہے, کہ فلاں اقسم بالخنس الجوار الکنس, ابھی دا پکی لا کمزے کہہ دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور بات ہے فرشتے عزت والے کی, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور بات ہے فرشتے عزت والے کی, مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. قرآن کو لانے والا عزت معزز بنا, تو جو قرآن کے سامنے بیٹھے گا وہ معزز نہیں بنے گا. ذی قوت طاقت والا ہے, عند ذل عرش عرش والے کے پاس مکین درجے والا ہے, عرش والے کے ہاں کیا ہے درجے والا ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو سردار بنایا, فرشتوں کا سردار بنایا, متواع مانا گیا ہے, سما اس مقام میں امین امانت دار ہے, مانا گیا ہے اس مقام, سما سما نہیں ہے, سما اس مقام میں فرشتوں کے مقام میں امین امانت دار ہے. فرشتوں کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے, امین ہے, مخلوقات کے نزدیک امین ہے, اللہ کے کلام میں کوئی امیزش نہیں کیا, اپنی طرف ملاوٹ سے پاک لایا ہے. وما صاحبكم بمجنون, نہیں ہے تمہارا دوست بمجنون پاگل, نہیں ہے تمہارا دوست بمجنون پاگل, یا نہیں ہے تمہارے دوست پر کوئی پاگل پن. تو دوست کیوں کہا صاحب, کیونکہ 40 سال نبی علیہ السلام نے ان میں گزارے تھے, تو اسی وجہ سے ان 40 سال کی قرابت کی بنیاد پر اللہ نے جو ہے وہ کیا کہا مکہ کے مشرکین کی جو ہے وہ نسبت کیا, اگر نبی علیہ السلام یہ تو تمہارا دوست رہ چکا ہے, نہیں ہے تمہارے دوست, ابھی تک تو صادق اور امین تھا, تو ابھی کیا جو ہے یہ یعنی غلط آدمی بن گیا, تو غلط یہ نہیں غلط تم ہو, 40 سال تک صادق اور امین اور ابھی یہ جو ہے کذاب بن گیا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور یقیناً دیکھ چکا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, آسمان کے ظاہر کناروں پر, یقیناً دیکھ چکا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالافق المبین, آسمان کے واضح کناروں پر, اس میں جو ہے وہ ابتدائی وحی کی طرف اشارہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا اوپر تو آسمان سے ایک شکل جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے اور زمین کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہے, جس کا سر آسمان کو چھو رہا ہے اور جس کی پاؤں جو ہے وہ زمین کے ساتھ چھو رہی لگ رہی ہے. پہلے کہا تھا سورہ نجم میں وما ہوا علی الغیب بدونین, اور نہیں یہ پیغمبر علی الغیب غیب کے بیان پر بدونین بخیل, نہیں ہے یہ پیغمبر علی الغیب غیب کے بیان پر بدونین بخل کرنے والا, پیغمبر غیب کے بیان پر بخل کرنے والا نہیں, غیب سے مراد اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب میں ان کو جو چیز بیان کی جاتی ہے اس پر بخل نہیں کرتا کہ ایک کو بتا دیا اور دوسرے کو نہیں بتا دیا. رد ہے شیعوں پر, شیعوں کہتے ہیں ہم جس مذہب پہ ہیں جس کام پر ہیں تو وہ خصوصی علم ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام نے علی کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ہم کہتے ہیں نہیں وما ہوا علی الغیب بدنین, نبی علیہ السلام والسلام غیب کے بیان پر جو ہے بخل سے کام نہیں لیتے, ایک کو بیان کیا دوسرے کو چھپا دیا. بخاری میں ہے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا, اگر کسی کو میں رازدار بناتا اور اس کے ساتھ میں راز کی بات کرتا تو وہ ابو بکر ہوتا. جب ابو بکر رازدار نہیں ہے نبی علیہ السلام کے تو اور کوئی ہے کہ وہ رازدار بن جائے, راز نہیں ہے نبی علیہ السلام میں, کلیئر کٹ بات کرنے والا تھا. وما ہوا الغیب بدنین, نہیں ہے پیغمبر غیب کے بیان پر بدنین بخل کرنے والا, جو اللہ نے ان کو غیب کی خبر دی فوراً امت کو بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات, نوح علیہ السلام کے واقعات, ہود علیہ السلام کے واقعات, شعیب علیہ السلام, یہ سارے غیب تھے, بتا دیے امت کو بتلا دیے. یا بدنین حریص, نہیں ہے پیغمبر غیب کے بیان پر حریص, یہاں بدنین سمجھدار سمجھنے والا غیب کو نہیں سمجھتا. وما ہوا بقول شیطان رجیم, نہیں ہے قرآن بات شیطان کی. انہوں نے کہا یہ قرآن جو ہے شیطان کی بات ہے, نہیں ہے یہ قرآن بات شیطان رجیم مردود کی, جن کو رد کیا گیا ہے اللہ نے اپنے دربار سے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بے عزتی کرنے سے اللہ نے ان کو اپنے دربار سے مردود کر دیا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پس کس طرف جاتے ہو تم؟ قرآن بیان کیا جا رہا ہے اور تم کسی اور طرف جا رہے ہو, قرآن بیان کیا جا رہا ہے اور تم پھر بھی جو ہے وہ گھوڑے والوں کے پیچھے چل رہے ہو جنہوں نے گیڑوں کو خدا بنا دیا ہے, جن کے لیے گھوڑا جو ہے وہ سب کچھ ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, بتا تو مجھ کو صحیح اور کافری کیا ہے, کیا نہیں کرتے؟ کوئی کہتا ہے اسے بچہ دینے والا ہے, کوئی بیٹی دینے والا ہے, کوئی عزت دینے والا ہے, نہیں کرتے؟ زلجناح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو گھوڑے کو خدا بنا دیا ان لوگوں نے, ان لوگوں کے پیچھے تم جا رہے ہو, ان لوگوں کی تم تقلید کر رہے ہو جو گھوڑے کو پوچھتے, گھوڑے کو پوچھتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فأين تذهبون, کس طرف جاتے ہو تم؟ ان ہوا الا ذکر, نہیں یہ قرآن مگر نصیحت ہے مخلوقات کے لیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں یہ قرآن مگر نصیحت ہے مخلوقات کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم, اس کے لیے جو چاہے تم میں سے ان یستقیم, کے ثابت قدم رہے, سیدھے راستے پہ چلے. تو اللہ رب العزت فرماتے قرآن نصیحت ہے, جو سیدھا راستہ چاہتا ہے, سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے قرآن ان کے لیے نصیحت ہے. اس کے لیے جو چاہے منکم, تم میں سے آئیے استقیم, کے سیدھے راستے پہ چلے, ثابت قدم رہے. تو اس سے اور کوئی دلیل آپ کے سامنے ہوگی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانا چاہتا ہے تو اللہ ان کو دعوت دیتا ہے کیا؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. کوئی کہتا ہے فلاں کے راستے پہ چلو, کہتا ہے اس راستے پہ چلو, کوئی دوسرے اس راستے پہ چلو, اللہ رب العزت چھوڑ نہیں, یہ بات چھوڑو. ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم, بات ختم ہو گئی, سمجھ آ گئی؟ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو دعوت دی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور نہیں چاہ سکتے تم کسی کام کو, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. تم کون ہوتے ہو کسی کام کو چاہنے والے؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. اس وقت جو ہے وہ بیٹھنا اور قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا, استاد کی باتوں کو سننا, ان کے ڈانٹ کو جو ہے وہ سننا, غیر حاضری پر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ باتیں بھی سنائے گا, اور اس طرح جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا, یہ اللہ کی جو ہے وہ توفیق پہ ہوتا ہے. ورنہ یہ وقت آپ کے دوست اور احباب کا کس مصروفیت میں یعنی تمام ہوتا ہے. کوئی ٹی وی کے ساتھ بیٹھا ہوگا, کوئی جو ہے گپ شپ لگا رہا ہوگا, کوئی چوک میں کھڑا ہوگا, کوئی کیا کوئی, اور تمہیں اللہ نے قرآن کے سامنے, تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی توفیق پر ہے. من ہر چیز, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, اس نے جو ہے وہ عجیب سی جو ہے شکر للہ کے نہ مردے مرسیدے بدوست, شکر للہ کے نہ مردے مرسیدے بدوست, آفری باد بری ہمت مردان ماں. وہ شکر ہے اس بات پر کہ مرنے سے پہلے اللہ نے, اللہ اپنے دوست کے ساتھ میں نے ملاقات کر دی, اور لوگوں میری اس ہمت پر جو ہے تم مجھ پر افرین کہو. قرآن کے آئے تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہے. تو صورت میں ہم نے پڑھا اس بات قیامت بالترقی, چھ حالت فنائے عالم کی اور چھ حالت اخوئی قیامت کی.